zeggen goedemiddag allemaal. En ik wil het natuurlijk vanmiddag hebben over de grootheid van God en de liefde van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Maar ik wil het ook over iets hebben waar we dagelijks mee te maken hebben. En dat zijn wij zelf, de mens. Want wat is de mens eigenlijk? Zelf vind ik de mens een ondoorgrondelijk wezen. Echt onbegrijpelijk hoe ons lichaam en geest functioneren. Wat is de mens? En die vraag wordt in de Bijbel ook al vol verbazing aan God gesteld. In Job 7 lezen we vers 17. Wat is de mens dat gij hem zo groot acht, zo belangrijk vindt en uw aandacht op hem vestigt? En in Psalm 8 vers 5 worden deze woorden herhaald. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? En Prediker komt in hoofdstuk 7 vers 29 tot deze conclusie. Alles wat ik vond is dit. De mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt. Maar hij heeft talloze gedachtespinsels. En hiermee wordt er eigenlijk gezegd dat we het onszelf moeilijk maken door wat we allemaal denken. En dat is, denk ik, zo. We denken wat af en wat maken we het ons daardoor soms erg ingewikkeld. En wat zijn we in werkelijkheid klein en nietig. En dan denk ik aan de woorden van broeder Jan Rothuizen, die zei ooit eens in een preek: God ziet ons als een zandkorreltje, zo klein. En ja, vanuit het universum gezien is dat ook wel zo. Klein, maar aan de andere kant tot heel veel in staat. We hoeven het nieuws maar te zien en we weten waar de mens toe in staat is. Bedrog, moord, verkrachting, noem alle gruwelijkheden maar op. En daar lezen we in de Bijbel ook al over. Dat is van alle tijden. En toch lezen we in Psalm 8 vers 6. En toch heeft God de mens bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. We zijn koninklijk gekroond en bijna goddelijk. We moeten wel beseffen dat onze plaats onder God is. Alleen als we de juiste plek tegenover God innemen, dan worden we een gelukkig mens. Want we zijn door God bedacht, door hem gewild, door hem geschapen. God is blij met de mens. Hij wil niet alleen onze schepper zijn, maar een heel persoonlijke God waarmee we close verbonden zijn. Vanuit Gods perspectief gezien bestaan we uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. En die drie vormen samen een onlosmakelijke eenheid. Net zoals God, Jezus en de Heilige Geest een drie-eenheid is. Geest, ziel en lichaam. Het een werkt door op het ander. Als we lang geestelijk pijn lijden, dan werkt dat door op ons lichaam en krijgen we allerlei lichamelijke klachten. En andersom kan ook, als ons lichaam niet meer kan wat wij willen, dan kan onze geest ons ook beïnvloeden. Dan worden we bijvoorbeeld depressief. En geest, ziel en lichaam, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de Bijbelstudie. Ik maak even reclame. Heel interessant om te leren hoe onze geest werkt of zou moeten werken. Als we dat weten, dan hebben we daar zoveel profijt van. Dat maakt het leven zoveel makkelijker. En zo kwamen er heel wat punten aan bod die we dan nog niet wisten hoe onze geest werkte. Dus dat is heel interessant. En God vormt ons naar het juiste beeld, zijn beeld, naar het plan van de beeldhouwer. Ik ben zo terug. Dus even wat pakken, van klei tot eindproduct, tot iets moois. Zo vormt God ons. En deze vaas is ook een eindproduct van klei. Hij was ooit heel mooi. Maar nu is in de loop der jaren is hij beschadigd. Kijk, hier zitten allemaal barsten. Het is wel weer wat hersteld door het te lijmen. Maar ja, dat blijf je zien. En vanaf deze kant gezien, zo, is hij nog wel mooi. En als ik ermee naar het programma van Kunst en Kiets zou gaan, dan zouden ze waarschijnlijk zeggen, zo zou ik er nog wel wat voor geven. Maar als ze de andere kant en de bovenkant zien, nou, dan zien ze de beschadigingen en verliest het zijn waarde. En zo is het ook vaak in een mensenleven. Door alles wat we meegemaakt hebben in ons leven, zijn er beschadigingen opgetreden. En een beschadiging doet vaak af van de waarde door de ogen van mensen gezien dan. Voor God gelukkig niet. En naast dat deze vaas aan de buitenkant beschadigingen heeft, zie ik ook van binnen kleine haarscheurtjes. En daar is aan de buitenkant niets van te zien. En dat komt bij mensen ook voor. Aan de buitenkant lijkt alles perfect, maar het is een masker. We hebben vaak een vorm van verhulling gekozen die ons een schijnzekerheid biedt. Zoals een zelfverzekerde houding waarbij we sterk overkomen, terwijl er binnen sprake kan zijn van onzekerheid. Een emotie die gecamoufleerd wordt. Het kan ook zijn dat we heel opgewekt en actief overkomen, terwijl we ons van binnen leeg en onvervuld voelen. En zo zien we een barstje van dit en een barstje van dat. Beschadigingen kunnen door diverse oorzaken ontstaan zijn. En ik wil 4 punten noemen wat het meest voorkomt. En het eerste is afwijzing. Afwijzing kan al heel vroeg in de kinderjaren optreden. Het geeft het gevoel dat je niet meetelt, niet gewenst bent, buitengesloten wordt, niets waard te zijn. Een afwijzing kan in veel gevallen leiden tot een minderwaardigheidscomplex. En een minderwaardigheidscomplex hoeft niet heel groot of zwaar te zijn om er toch last van te hebben. Een beschadigd gevoel van eigenwaarde kan onze mogelijkheden verlammen. En het tweede is misbruik. Eigenlijk is misbruik ook een vorm van afwijzing. Een vorm van afwijzing van ik wijs af hoe ontzettend waardevol en kostbaar jouw leven is. Waar ik, de ander, van af moet blijven, in wat voor vorm dan ook. En op seksueel gebied komt misbruik voor, maar ook op vele andere manieren worden volwassenen en kinderen misbruikt. En het derde punt is angst. En angst is het eerste kenmerk van beschadiging in het leven van mensen. Als we kijken in het paradijs bij Adam en Eva, is de eerste emotie angst. En dan houden ze zich verborgen. Maar hier lezen we ook gelijk al een bemoediging. God gaat op zoek en schreeuwt het als het ware uit. Mens, waar ben je? En dat zegt hij ook nu, vandaag, nog steeds. Waar ben je? Ik wil je vinden. We zijn allemaal vertrouwd met de emotie angst. Een gevoel van beklemming en van onveiligheid en onzekerheid. Het vierde punt is woede. En woede is het vaak het gevolg van de vorige 3 punten van afwijzing, misbruik en angst. En woede kan ook ontstaan doordat we niet accepteren hoe we zelf zijn. Boosheid zegt namelijk meer iets over onszelf, over ons zelfbeeld, onze emoties en ons karakter. Soms eisen we te veel van onszelf en willen we te perfect zijn. Perfectionisme is een voortdurend en allesbeheersend gevoel dat je het nooit helemaal haalt, nooit helemaal goed doet, niet goed genoeg bent of nooit voldoende doet voor jezelf, voor anderen en voor God. En iets van al deze symptomen herkennen we misschien wel bij onszelf. Of dan wel bij een ander. En het is natuurlijk goed om te weten waar de problemen vandaan komen. Maar nog veel belangrijker is het om naar oplossing te kijken welke God ons aanreikt. Kan God ons werkelijk herstellen en nieuw maken? In 2 Korintiërs 5, vers 17 lezen we: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. De Heilige Geest brengt de dingen van Christus in ons en hij brengt de dingen van ons in Christus. En dan zijn we een nieuwe schepping, rein en zonder gebrek. Met al onze nederlagen, verkeerde neigingen en klein geloof, toch nieuw. De Heer wil ons volkomen vrijmaken door zijn geest. 2 Korintiërs 3, vers 17 lezen we: de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. De Heilige Geest wil onze helper zijn in een samenwerkingsverband met ons. De Heilige Geest is onze goddelijke raadgever, de goddelijke psychiater die ons probleem en de oplossing ervoor grondig kent en er diep naar verlangt ons de weg van de volledige genezing te wijzen. Maar zonder onze medewerking gaat het niet. Wat moeten wij dan doen in dit herstelproces? En als we in staat waren de oorsprong van alle menselijke innerlijke wonden op te sporen, zouden we ontdekken dat ze uiteindelijk het resultaat zijn van de zonde van iemand. Misschien wel van iemand die generaties voor ons heeft geleefd. Dan zouden we zien dat wat als zwakheid en beschadigde emotie optreedt, doorgegeven is via onvolkomen genen en onvolmaakt ouderschap en onvolmaakte daden. En dat is geen verwijt naar onze ouders en voorouders, maar het feit is er gewoon. We worden dus medegevormd door wat we van generaties voor ons erven, wat we zoal meemaken en hoe we daarmee leren omgaan in ons eigen leven. We moeten ook het feit accepteren dat we nog in een gebroken wereld leven. Het is nog niet volmaakt. De tegenstander is ook aan het werk. En die wil voorkomen dat we ons volledig gaan gedragen als Gods kinderen. Door Satan is de zonde in de wereld gekomen. Zonde wordt wel omschreven als het doel missen. En dat vind ik zelf een duidelijke omschrijving. Als we een kopje laten vallen, dan zeggen we: dat is zonde. Maar buitenom dat het misschien een antiek kopje is, kan er geen koffie of thee meer in. En dan mist het zijn doel, want daarvoor is het gemaakt. En ons doel is om te proberen te zijn zoals God het gewild heeft. Hij wil dat we toegewijd aan hem leven, in liefde en geloof. En in dat licht gezien is het duidelijk dat we allemaal zondaars zijn. En dat werkt als een virus. Het zondevirus zouden we dat kunnen noemen. Een virus is een smetstof, een ziekteverwekker, zo klein dat je het alleen door een microscoop kan waarnemen. En zo'n virus lijkt eigenlijk veel op de zonde, vooral als je ziet wat zo'n besmettelijke virus kan uitrichten. Dat zien we nu op dit moment bij het Zika-virus. Het is zelfs zo dat deze zondevirus bij onze geboorte al in ons aanwezig is. Het is in staat om de psychische en lichamelijke gezondheid aan te tasten en ons leven te verwoesten. We moeten er dus verlost en bevrijd van worden, anders breidt het zich steeds verder uit. Vanuit onszelf hebben we niet genoeg antistof om een virus afdoende te bestrijden. We hebben daarom een geneesmiddel van buitenaf nodig. En dat recept, dat kunnen we lezen in 1 Johannes 1, 7 vers B. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ze zoekt nog even naar het recept. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Nou ja. Het proces van genezing kunnen we ook in verschillende punten samenvatten. Nou, laat maar het doen hoor, misschien zit dit niet eens tussen. En als we het samenvatten dan in punten, dan punt 1 is: kijk het probleem recht in de ogen. We moeten, voor we er vanaf kunnen komen, ons bewust worden van de pijnlijke of negatieve gevoelens die misschien diep zijn weggestopt. Dat op zich zal ons niet helen. De pijn moet aan Jezus worden gegeven. De Bijbelse heling is uniek en onderscheidt zich van menselijke psychotherapie. Doordat er een levende verlosser en geneesheer bereid is te helpen, moeten we naar hem toe gaan en de pijn aan hem geven. En punt 2, onze eigen verantwoordelijkheid aanvaarden. We leven in een tijd, en al een hele lange tijd, waarin ieder zijn eigen verantwoording schijnt te willen ontvluchten en bij voorkeur de schuld op een ander wil schuiven. Zo van: ik kan het toch niet helpen, het is de schuld van die, het komt door dat, enzovoorts. En als we iets afschuwelijks zijn aangedaan, is het heel begrijpelijk dat we denken: ja, maar ik was toch het slachtoffer. En dat kan zo zijn, maar de reactie erop, dat is onze verantwoordelijkheid. We zullen nooit voor onze beschadigde emoties herstel ontvangen, zolang we iedereen maar de schuld geven. En punt 3, ons afvragen of we wel genezen willen worden. Dat klinkt raar, want je zou denken: natuurlijk wil iedereen dat. Maar toch denk ik bij sommige gevallen wel eens: blijf toch niet zo hangen in een slachtofferrol. Maar daar kunnen ze waarschijnlijk niets aan doen. En daar mag ik eigenlijk ook niet eens over oordelen. Toen Jezus, in Johannes 5 vanaf 5 lezen we dat, toen Jezus aan de man die al 38 jaar ziek had gelegen vroeg: wilt u gezond worden? Bedoelde hij daarmee: heb je de wil om beter te worden? Hij had er ook bij kunnen vragen: of wilt u alleen maar over uw problemen praten? Wilt u uw probleem gebruiken om medelijden van anderen te krijgen? En de verlamde man zei tegen Jezus: maar ik heb niemand, er is niemand die mij in bad helpt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat. Hij wilde eigenlijk niet diep in zijn hart kijken of hij wel genezen wilde worden. Punt 4, ook heel belangrijk: iedereen vergeven die bij onze problemen betrokken zijn. Het aanvaarden van onze verantwoordelijkheid en het vergeven van wat mensen ons hebben aangedaan zijn bijna hetzelfde. En in sommige gevallen moeten ze op hetzelfde moment gedaan worden. Jezus heeft het duidelijk gemaakt dat er geen genezing kan optreden als er geen vergeving is. En daar is ook een prachtig lied van, opwekking 629. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. Vergeving is de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst en wrok. En als wij niet in staat zijn te vergeven, dan zitten we gevangen en worden we als het ware overgeleverd aan folteraars die ons mentaal en fysiek zullen kwellen en onze relaties verstoren met God en met anderen. En niemand kan ons verleden ongedaan maken, maar we kunnen er wel vrij van zijn. Door te vergeven ontvangen we bevrijding van ons verleden en van hen die ons beschadigden. En Jezus geeft ons ook in Lucas 6, vers 37 ook nog deze geweldige tip. Laat los en gij zult losgelaten worden. Dat wil zeggen, iets laat pas los, ons pas los als wij het loslaten. En hier zouden we aan toe kunnen voegen, houd vast en gij zult vastgehouden worden. Loslaten. Moeilijk. Zeker als er een boosheid in ons is voor iemand die ons iets heel ergs heeft aangedaan. Punt 5. De Heilige Geest vragen wat ons werkelijke probleem is en hoe we daarvoor moeten bidden. Dan komt de Heilige Geest ons te hulp, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En soms gebruikt de Heilige Geest een tijdelijke assistent in de vorm van een mens om ons duidelijk te maken wat het echte probleem is. Want het is belangrijk dat we het probleem goed onderkennen en weten hoe we moeten bidden. Alleen de Heilige Geest begrijpt ons werkelijk, omdat Hij ons van binnenuit kent. Wat geweldig, zo een hulp. En vers 27, Romeinen zegt dan, en Hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. In dit diepe innerlijke zelf, ons hart, deze grote opslagplaats van onze herinneringen, waar onze wonden en pijnen diep begraven liggen, bevindt zich de plaats waar psychische genezing door het werk van de Heilige Geest plaatsvindt. En dan gebeurt er nog iets geweldigs. Vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. De dingen werken zelf niet ten goede, maar God werkt in en door de dingen heen, zodat er toch iets goeds uit voorkomt voor ons. We hebben een liefhebbende Vader. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede is het grootste deel van het hele genezingsproces. Dat Hij pijnlijke inzichten kan veranderen tot rijkmakende kennis is het grootste wonder dat er is. Zonder dit zou de genezing niet volledig kunnen zijn. Want totale heling is meer dan het verzachten van pijnlijke herinneringen. Meer dan vergeven en vergeven worden. Zelfs meer dan het herprogrammeren van ons denken en voelen. Genezing is het wonder van Gods genade. Waar Hij alles in zijn hand neemt en er iets goeds uit laat voortkomen, zodat onze ellende en problemen worden omgezet tot heelzijn, tot bruikbaarheid, bruikbaar om anderen tot dienst te zijn. Want dat werkt als een medicijn. Iets voor een ander doen, dat werkt twee kanten op. We helpen de ander en we helpen onszelf. En leren dan ook verder te kijken dan onze eigen problemen. Dat helpt echt, want dan zien we dat het soms bij een ander nog erger is. Laatst heb ik het boek De Schuilplaats van Corrie ten Boom gelezen. Het gaat over de tijd in de concentratiekampen waar zij met haar zus Betsy verbleef. Onder wat voor mensonterende, ellendige omstandigheden ze daar moesten leven, zien te overleven. Wat ze daar allemaal meemaakten, vreselijk, afschuwelijk. Maar als je dan leest hoe sterk hun geloof was, heel bijzonder. Corrie was op een avond erg ontmoedigd en zag op dat geen enkele reden om de Heer te danken. Maar dan zei Betsy, er staat in de Bijbel, dank God onder alle omstandigheden. En ze zei, we kunnen toch danken dat we hier met z'n tweeën bij elkaar zijn. En dat we het evangelie kunnen brengen bij zoveel mensen, want dat deden ze. Wat een geloof, wat een vertrouwen. En als we weten in welke erbarmelijke toestand zij waren, dan vallen de problemen die wij nu hebben helemaal weg. Er is niets wat God niet begrijpt, waarmee we ook komen. Hebreeën 4, vers 15 en 16 zegt, want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Een hoge priester die het gevoel van onze zwakheden begrijpt. Hij begrijpt onze frustratie, onrust, pijn, het gevoel van verlatenheid en eenzaamheid. En hij verlaat ons niet omdat we beschadigd zijn of onvolmaakt zijn in ons doen en laten. God heeft ons lief. Jezus, onze hoge priester, heeft onze zonden en zwakheden gedragen. En de Heilige Geest biedt ons zijn voortdurende aanwezigheid en kracht aan. Dat zijn eigenlijk drie punten die we gewoon uit ons hoofd zouden moeten leren. Dan kunnen we die toepassen ook in elke omstandigheden. God heeft ons lief. Jezus, onze hoge priester, heeft onze zonden en zwakheden gedragen. De Heilige Geest biedt ons zijn voortdurende aanwezigheid en kracht aan. En dat alles niet omdat wij goed zijn, maar omdat we zijn liefde en aanvaring nodig hebben om goed te kunnen zijn. En hierin zien we hoe de genade van God ons in alles voorziet. En God gaf ons de opdracht anderen te aanvaarden zoals Hij ons aanvaard heeft, hoe ze zich ook gedragen, omdat ze geschapen zijn naar Gods beeld. En ik moet zeggen, zelf vind ik dat soms nog erg moeilijk om daar onderscheid in te maken tussen gedrag en de persoon. Ik heb de neiging, als iemand zich rot gedraagt, dat ik dan ook de persoon toch niet meer zo mag. Dan moet ik dus nog echt aan werken om dat anders te zien, om daar anders mee om te gaan. Want wie zijn wij om degene af te wijzen waar God zo naar verlangt, voor wie Hij zijn Zoon heeft gegeven? En als wij zien dat de ander zich verkeerd gedraagt, dan hebben wij wel de verantwoording van God gekregen om hij of zij te corrigeren. Maar tegelijkertijd hebben we de verantwoording de ander als mens te blijven aanvaarden. En wanneer wij iets worden aangedaan, dan geven de woorden van Jezus, die hij sprak aan het kruis, ook vertroosting. Zij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat kunnen wij ook toepassen. De mensen die ons iets aandoen, in wat voor vorm dan ook, beseffen waarschijnlijk ook niet wat ze doen. Het hele leven is eigenlijk een kringloop van elkaar verwonden, kwetsen. En als we dan teruggaan naar de vraag van het begin, wat is de mens? Dan zien we, de mens is nu nog lang niet volmaakt. En dat lukt ook niet, dat kan ook niet. Niemand is goed, dat zegt God zelf. Maar het Bijbels mensbeeld, zoals God naar de mens kijkt, is uniek, waardevol, gekend en geliefd. Wat we ook voelen, hoe wanhopig we ook zijn, als we ons geheel overgeven aan Jezus, dan horen we bij de meest gezegende schepsels van dit heelal. We hebben een God die steeds bij ons is en helpt. En dat lezen we onder andere in Jesaja 41, vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. En deze belofte gaat niet aan de werkelijkheid van een kwetsbaar bestaan voorbij, maar daagt ons uit om onze zekerheid te zoeken in wie God voor ons wil zijn. Vrees niet, want ik ben met u. Jezus wil ons vrede en moed geven. Hij wil ons vernieuwd vertrouwen geven, zodat we daaruit gaan leven. En wanneer we beter met onze situatie willen leren omgaan, dan zullen we terug naar af moeten. Naar een herstelde relatie met God. Door geloof in Jezus' dood en opstanding, ook voor ons. Zodat wij in zijn naam mogen overwinnen. En daar hoort strijd bij. Zonder strijd geen overwinning. Hij die ons schiep, is ons voortdurend aan het vernieuwen, continu aan het vormen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt God u en mij tot een vat tot zijn eer. En daar wil ik een lied over laten horen. Het is een kinderlied, maar het zegt met weinig woorden hoe God als pottenbakker werkt. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Knip mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Knip mij, Heere God. Ik zie hoe ik zijn moet. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Knit mij, Heere God, wil mij opnieuw aan u geven. Neemt mij, Heere God, u maakt iets moois van mijn leven. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in uw handen, o Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt u mij een vat tot uw eer. Zo maakt u mij een vat tot uw eer. Ja. God blijft met ons bezig en blijft ons allen veranderen. En als wij toestemming geven en ons laten vormen, dan zien we op de duur de verandering. Kijk, dan hebben we geen barsten meer, maar dan zijn we helemaal nieuw. Helemaal hersteld. Dus jij dacht dus allebei, want denk je, het is tovenarij. En ja, God blijft aan ons werken tot Jezus komt. En tot slot wil ik ons bemoedigen met de woorden uit het gebed van Paulus. En dat staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. God is een God van vrede. En die vrede wil Hij ons geven. Een kostelijk geschenk dat we zomaar mogen aanpakken. Amen.